शरण आए सफल वैष्णवाय नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। प्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै आयो जी मैंने राम रतन धन

Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आंधे मूज जनेयू साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा बेर दिगपाल जहां ते कभी को बीद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानु त्रिका मेली मुख माही जलधि लाघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपने तेज संभारो आप तीनों लोक हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरई सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा कोई पर सीध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई अनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करह गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुट ही बंदे महासुख होई पढ़ई हनुमान चालीसा होए सीधि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा विजयनाथ